וכוכב נופל מפחד פוחד עד מוות ממבט חד ונוקב אוי כמה אותך אני אוהב אז אמרי לי והרי לי שאת שייכת לי חלומות לא מתגשמים במציאות שלי רק שיסתדר לי ונחיה ביחד כל שווה כזה לחיות איתך בלי פחד לפעמים הכל הפוך אצלי הוא מבולבל אין לי זמן לעשות סדר בבלגן לכוון במחשבות ולתת לך רגשות לדבר מילים כנות ולא לתת לך לחכות לפעמים הכל הפוך אצלי הוא מבולבל אין לי זמן לעשות סדר בבלגן לכוון במחשבות ולתת לך רגשות, לדבר מילים כנות, ולתת לך לחכות. נפגשנו כל החבר'ה בחוף הים עם בגד ים, האווירה הייתה סוערת, בנים בנות מכוניות, לא ספרנו מעולם שעות. תן לה בגיטרה, תן!